A nezapomeň policajti mají hlavy v nos. A ať se stane cokoliv, nesmíjí se ono. Jsem strach bez Severičané. Budeš v pohodě, koti, řekni mi přesně, co máš říct. Vím, jaký myslíte ten, každý ten večer jsem vyjel si ten. Vyjeme. A když na pár slov zašel jsem, potkal jsem, jak jsem, tak rád bys řekl víc, popsal bys jí jak, šperku na tisíc, a nemejte chlap, tak rád bys řekl víc, no víš, budou se mě na toho ptát, že tak počkej. Ne, už si ti nevybaví, a jméno mi nechvěla říct. Mě mrzí, že mrc víc nevím, však znáte ten druh krasavic. Tak rád bych řekl víc. Jak rád bych řekl víc, že vážně víš víc, nedej nijak znát. Věř mi, že nic ti nehrozí a přestaň se bát. A teď to nejdůležitější, nejspíš se ty zeptají. Byl jsi postupil, co to vzal jenom já. A nejste ten, který jsem byl a co byl a. Pak světy, má svět věk je jediná. Teď lepší mi znal by vybral. Ale holka, kdo by nechal. Tak rád bych si víc, jméno nechtěla říct. Tak rád bych si víc, a byl jsem s ní sám. Tak rád bych si víc, tak rád bych si víc. Vážně si myslíš, že to zvládnu? Vzpomeň si na míče. Nikdo z lidí tě nepřeče. Chtěl bych, aby se měl se mnou, Richarde. Já s tím nesmí mít nic proti mě. Budeš v pohodě, přesvědčíš. A sejdeme z parku, až to točím zase. Vzpomínám na ten den, jméno bych chtěla říct, a já jsem s ní sám, tak rád bych řekl víc.